Что такое Полоцкая академия? Полоцкая академия – гэта вышэйшая навучальная ўстанова з усімі правамі ўніверсітэта, створаная на аснове Полоцкага езуіцкага калегіума. Урачыстае адкрыццё акадэміі адбылося 10 чэрвеня 1812 году, але ў звязку з паходам Напалеона заняткі ў ёй пачаліся толькі 8 студзеня 1813 году. Акадэмія мела тры факультэты – тэалагічны, моваў і літаратураў, філазофіі і вольных мастацтваў. Тут пад кіраўніцтвам 40 прафесараў займаліся блізу 600 студэнтаў. Адукацыя была грунтоўная і рознабаковая. Ейны ровень быў намнога вышэйшы, чым у навучальных установах Расіі, таму нярэдка адтуль прыязджалі вучыцца ў Полацак. На філалагічным факультэце, напрыклад, выкладалі лацінскую, грэцкую, старажытнагабрайскую, польскую, расейскую, французскую, нямецкую, італійскую, арабскую ды сырыйскую мовы і створаныя на іх літаратуры. 40 тысячаў таму налічвала акадэмічная бібліятэка. Папаўняліся экспазіцыі адчыненага яшчэ ў 1787 году музея і карціннай галерэі. У друкарні, ці дакладней у выдавецтве, што дзейнічала пры акадэміі, выйшлі падручнікі замежных моваў, матэматыкі, паэтыкі і рыторыкі, друкаваліся навуковыя трактаты, календары і літаратурныя зборнікі. У Полацку пабачылі свет слоўнік старажытнасцяў і лацінска-польскі лексікон. Былі перавыдадзеныя творы Федра, Цыцэрона, Тыбула, Непота ды іншых антычных і новых аўтараў. Выходзіў ілюстраваны літаратурна-навуковы часопіс «Месячнік Полацкі», аўтарамі якога былі пераважна студэнты і выкладчыкі. З аўдыторыі акадэміі пачалі свой шлях гісторык і археолог-этнограф Канстанцін Тышкевіч, астраном і філозаф Якуб Накцыянович, пісьменнік Юзаф Масальскі. У полацкай «Альма-Матер» вучыўся мастак Валянцін Ванькович. Дыплём гэтай установы атрымаў аўтар славута шляхціца Завальні, адзін з пачынальнікаў новай беларускай літаратуры Ян Баршчэўскі. Пералік вядомых імёнаў мог быць шматкроць даўжэйшы, ды, на жаль, Полацак быў універсітэцкім гарадком усяго 8 гадоў. Дэмакратычныя навучальныя установы зрабіліся на захопленых Расіяй землях магутнай духоўнай апазіцыі каланізатарам. Полацкую прафесуру абвінавацілі ў выхаванні антыўрадавых настрояў, і ў 1820 годзе з царскай канцелярыі выйшаў указ Полацкую акадэмію і падведамственныя яе училішча упраздніць. У сярэдзіне 19 стагоддзя у Беларусі не засталося ніводнае вышэйшае навучальнае установы. Царскія ўлады зачынялі іх, баючыся росту нацыянальна-вызвольнага руху. Віленскі універсітэт, горадскі земляробчы інстытут. Першай у гэтым спісе стала Полацкая акадэмія.